Bakara Suresi 146 ila 163. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 146. اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. O, kendilerine kitap verdiklerimiz Yahudiler, يَعْرِفُونَهُ Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem tanırlar. كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Oğullarını tanır gibi. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ Onlardan bir kısmı لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile hakkı gizliyorlar. Bakara 147. El hakku min rabbik. Hak Rabbinden gelendir. Fela tekunenne minel mümterin. O halde asla şüphe edenlerden olma. Bakara 148. Ve li kullin vichetun huve müvelliha. Onlardan her biri için dönüp yöneldiği bir yön vardır. Festebiqul hayrat. Hayırlara yönelin. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya toplayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Bakara 149 وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ Nereden, hangi yöne çıkarsan çık, فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe tarafına çevir. Ve innehu lel hakku min rabbik. Muhakkak ki o Rabbinden gelen bir gerçektir. Ve mellahu bi gafilin amma te'melun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara 150. Ve min haysu kareşte. Nereden çıkarsan çık. Fevelli vecheke şerrel mescidil haram. Yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Ve haysu ma kuntum. Siz de nerede olursanız olun. Tevellü vücuhekum şedra, yüzlerinizi Mescid-i Haram tarafına çevirin. Liella yekûne linnâsi aleyküm hüccetun. Ki insanların elinde sizin aleyhinize bir delil olmasın. İllellezîne zalemû minhum. Ancak onlardan zulmedenler hariç. Fela tehşevhum. Onlardan korkmayın. Vehşevni. Benden korkun. Veli utimme nimeti aleyküm. Muhakkak sizin üzerinizdeki nimetini tamamlayacağım ve leallekum tehtedun umulur ki hakiki iman eden kimselerin yoluna erenlerden olursunuz. Bakara 151 Kema erselnâ fîkum rasûlen Seni onların içinden bir peygamber gönderdiğimiz gibi minküm sizlerden yetlû aleyküm ayatina sizlerden de peygamberler gönderdik. Sizlerin içinden de yetlu aleyküm ayatina ayetlerimizi okuyan elçiler gönderdik. Ve yüzekkiküm onlar sizleri günah kirlerinden arındırırlar. Ve yuallimukumul kitab size kitabı öğretirler. Vel hikme hikmeti öğretirler. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun size bilmediğiniz şeyleri öğretirler. Bakara 152 Fezkuruni ezkurkum beni anın hatırlayın zikredin ki ben de sizi anıp hatırlayayım. Veşkuruli bana benim nimetlerime şükredin. Ve la tekfurun benim nimetlerimi inkar etmeyin. Bakara 153 Ya eyyühellezine amel usta'inu bis sabri ve salah. Ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edenler. Allah'tan sabır ve namazla yardım dileyin. İnnallâhe ma'as sabirin. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 154 Ve la tegûlû limen yuhtelû fî sebîlillâhi emvâd Allah yolunda öldürülenlere, ölenlere ölü demeyin. Bel ehyâun ve lâkin lâ teş'urûn Bilakis onlar diridirler de siz farkına varamazsınız. Bakara 155 Ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cû Muhakkak ki biz sizleri korkudan ve açlıktan bir kısım şeylerle deneyeceğiz. Ve naqsin minel envali vel enfusi ve semarat. Meyvelerden, nesislerden ve mallardan azaltmakla da deneyeceğiz. ve beşşiri sabirin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sabredenlere müjdele. Bakara 156. Ellezine izâ esâbethum musibetun. O sabredenler ki kendilerine bir bela, musibet, imtihan isabet ettiği zaman kâlû innâ lillâh, derler ki biz Allah için varız. Ve innâ ileyhi râciûn, biz ona dönücüleriz. Bakara 157. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Onların üzerine Rabbinden bir övgü, bir bağışlama ve bir merhamet, bir genişlik olsun. Ve ulaike humul muhtedun. İşte onlardır doğru yolu bulanlar. Bakara 158. İnne safa vel merve. Muhakkak ki safa da merve de min şeairillah. Allah'ın sembollerindendir. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ. Her kim beyti hac eder, Kabe'yi hac eder, اَوْ يَتَمَرَ ya da umre için onu ziyaret eder, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّزَّفَ بِهِمَا. Bu ikisini, yani Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. وَمَنْ تَدَوَّا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرُونَ عَلِيمٌ. Her kim Allah'a fazladan bir ibadetle yaklaşırsa, bir hayırla yaklaşırsa, muhakkak ki Allah şakirun alim, nimete karşı lütufta bulunan ve nimete karşı lütufta bulunan ve kendisine tatavvu ile fazladan ibadet ile yönelen kullanılabilicidir. Bakara 159. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Muhakkak ki beyanlardan kitapta indirdiğimiz beyanlardan, mucizelerden ve yol işaretlerden bir kısmını gizleyenler مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ. Biz insanlara onları kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler, اُلَٰئِكَ يَلْعَنَهُمُ اللّٰهِ, işte onları Allah lanetler, ve يَلْعَنَهُمُ اللّٰئِنُونَ, bütün lanetleyiciler de lanetler. Bakara 160. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا, bunlardan kurtulanlar ancak tövbe edenlerdir, ve اَسْلَهُ, ıslah olanlardır, ve بَيَّنُوا, kitaptan gizledikleri şeyi açıklayanlardır. فَاُلَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ, İşte ben onların tövbesini kabul ederim. Ve ene tevvabur rahim. Muhakkak ben çok merhamet eden, kullarına acıyan, bağışlayan ve tövbelerini kabul edenim. Bakara 161. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffar. O kimseler ki Allah'ı inkar ettiler ve kafir olarak öldüler. Ülâike aleyhim. İşte onların üzerinedir. Lanetullâhi vel melâiketi vel nâse ecmain. Allah'ın, meleklerin ve insanların tümünün laneti. Bakara 162. Halidine fiha, cehennemde sonsuza kadar kalırlar. La yuhaffefu anhumul azab. Onlardan azap da hafifletilmez. Ve la hum yunzarun. Onlar yardım da bulmazlar. Ve azapları bir lafza ertelenmez. Bakara 163. Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız olan Allah tek bir ilahtır. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Huver rahman, o rahmandır. Huver rahim, o rahimdir. Huver rahmanur rahim, o rahman ve rahim olandır.